राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 22 जून 1995 को साय लगभग 4 बजे गीता भवन में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवरीदात पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नहीं वो पकड़ में आ जाओ। दोनों साधन है, पहले काम क्रोध आदि को दूर करो फिर उसमें स्थित हो जाओ, और पहले ही उसमें स्थित हो जाओ काम क्रोध दूर हो जाएंगे। ये जो बात समझ में आ गई कि अपना स्वरूप ऐसा है तो उसमें अपने स्थित हो जाओ, उसमें स्थित रहो तो उसमें स्थित आप पहले से हैं। अब नए गुरु आप में स्थिति नहीं है, आपकी निरंतर उसमें स्थिति है। इधर केवल आपका लक्ष्य नहीं था और नई बात कुछ नहीं, उस तरफ लक्ष्य हो गया तो उसमें स्थिति हो जानी चाहिए स्वतः ही, और उसमें स्थिर रहो। मैंने एक बात कही थी वो ध्यान देने की है कि जब आपके ये बात समझ में आ गई कभी ठीक ये अपनी स्थिति है, अपना स्वरूप ये है, अपना ये है, तो उसमें आप ऐसे स्थित रहो जैसे ब्राह्मण अपने ब्राह्मण पड़े में स्थित रहता है। मैं ब्राह्मण ही हूँ कि रात में पूछो दिन में पूछो अचानक पूछो मैं ब्राह्मण हूँ। जैसे आपको कोई अचानक पूछे तो मैं क्षत्रिय हूँ, जैसे मैं क्षत्रिय हूँ इसमें स्थित रहते हो ऐसे उसमें स्थित हो जाओ। मेरा स्वरूप तो स्वरूप स्वतः निर्विकार सम शांत ज्ञान स्वरूप है, मेरा तो ये स्वरूप है ही। जब बात समझ में आ गई तो उसमें स्थित रहना आपका काम है, इतना काम है और आपका काम नहीं हुआ उसमें। ये तो हूँ ही मैं, पहले से ही था, अब भी हूँ, अगर ही रहूंगा, और पहले से ऐसा ही था। इधर लक्ष्य नहीं था, इधर ध्यान नहीं था, अब ध्यान हो गया मैं तो वही हूँ, अब लक्ष्य हो गया। कभी होती सर वृत्तियां होती रहे, कुछ भी होती रहे, राग द्वेष भी हो जाए, काम क्रोध भी हो जाए, जो कुछ हो जाए परवाह मत करो। कि जो होने वाले ही मिटने वाले हैं, होने वाले ही मिटने वाले है, ये निश्चय सीखो, पक्की बात है। उम्र भर का हमारा अनुभव है कि जो काम क्रोध लोभ मोह वृत्ति पैदा होती है वो मिटती है। इस बात से कुछ भी पैदा हो पर तो मिटने वाली है, आगमा पायमा नित्य है, तो आगे जाने वाली अनित्य है, इसे क्या है इसका आदर करे। बिल्कुल कोई घबरावे, बूंद आएगी आएगी बंद होगी बंद होगी, अपने क्या मतलब, अब क्या लेने दे रहा हमने, बस बूंद पड़गी पड़गी बंद होगी बंद होगी आ गई आगे, ऐसे वृत्ति आएगी आ गई चली गई पेपर हुआ। पहले के कोई अपराध पाप अपराध बने में कुछ नहीं, पहले पहले पढ़ा ही नहीं हमारे से बना ही नहीं, आपके कैसे पढ़ा। देखो भाई ध्यान देकर सुनो कि अपराध बना जो कुछ बना वो शरीर के साथ रहने से बना, तो शरीर के साथ रहने से भोगना होता है अपने वो कुछ नहीं। आप अपने तो अपने जिस स्वरूप में स्थित है उस स्वरूप से तो कुछ बना ही नहीं, उसे क्या अपराध बना, कुछ बना नहीं। अब वो फल आएगा तो आपके भोग निकल जाएगा, उसका फल आएगा तो आ जाए निकल जाएगा। अपने क्या मतलब, कोई ठहर सकता है क्या? ना अच्छा ठहरता है ना मंदा ठहरता है। आगमा पर नित्य शीतोष्ण सुख दुख दा, सुखदायी हो चाहे दुखदायी हो, शीतोष्ण अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, वो तो ठहरने वाला नहीं है, वो तो मिटने वाला है। उन्हें क्या तो राजी हो क्या नाराज हो गए, पाप पुण्य हो गया उसका भी फल कोई होगा, तो सुख आ जाएगा दुख आ जाएगा, आ जाएगा चला जाएगा। हम क्या मतलब, उपेक्षा रख होंगे। बहुत बढ़िया चीज है ये साधक के लिए, मैं बहुत बढ़िया मानता हूँ। क्या सोचिए आपके साधना की स्थिति में तो ये बहुत ही, फिर वो तकलीफ हुई है ही नहीं, है ही नहीं, दुख सुख है ही नहीं, है आ जाए तो चला जाएगा, ठहरने वाला है ही नहीं। उम्र भर का अनुभव है हमारा कि ना सुख ठहरता है ना दुख ठहरता है, ना अनुकूलता ठहरती है प्रतिकूल ठहरती है। अब इसे क्या इज्जत है, एक केवल ये धारणा रखो आपसे आप स्थिति स्वतः सिद्ध है। ये बात ठीक है कि वो शरीर के साथ संबंध से अपराध हुआ, हाँ। अब शरीर से अलगाव जब महसूस पक्का हो गया तो वो कहाँ अपराध, तो जिससे हुआ वो करे पक्का, ये था पहले अब नहीं हुआ है, ख्याल नहीं था। बात ऐसी है सदस्य सदा ही रहेगी, ये मिट थोड़ी सकती है वो चीज कैसे मिटेगी, ना भाव विद्युत है सतह, सत का भाव होता ही नहीं, एकदम निश्चिंत पक्का पक्का पक्का। ये मन लगेगा रिश्ता लगेगा रिता। कुछ नहीं ऐसे दिशा की बात है एकदम, इसमें कुछ करना है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। अब अच्छा बर्ताव करना है सभी, वो हो रहा है भाई, खराब होता ही नहीं। देखो एक बात बता रहे हैं, ये जब अनुभव हो जाता है कि बिल्कुल शरीर के साथ मेरा संबंध था ही नहीं, रहे नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, ऐसा अनुभव होने के बाद कामना मिट जाएगी और निश्चित आचरण होंगे ही नहीं। शरीर के साथ संबंध मानने से कामना पैदा होती है, कैसे है कि जैसे विवाह कर लेते हो तो विवाह करने बाद स्त्री की जो आवश्यकता होती है वो अपनी हो जाती है। मेरे एक नस चाहिए, एक लहंगा चाहिए, कोई बात पूछे लहंगा पहनते हो, नहीं नहीं घर में चाहिए, वो आपको चाहिए हो जाएगा। ऐसे ही शरीर के साथ आप संबंध रखते हो तब आपको अन्न है, जल है, वस्त्र है, स्थान है चाहिए। जब आप अलग है तो आपके लिए क्या चाहिए, और शरीर का निर्वाह प्राप्त होगा, वो प्राप्त जैसा वैसा ही होगा, वो न ज्यादा न कर आप साफ होगा। इस वास्ते कामना नहीं होगी और निषिद्ध आश्रम नहीं होगे। निषिद्ध आश्रम तो कामना से होते हैं, कामना रहेगी ही नहीं क्योंकि स्वरूप में कामना है नहीं या जल शरीर में कामना है नहीं, इन दोनों मिश्रण से होती है, वो मिश्रण मिट गया अब कामना है ही नहीं। आते हैं समझ में, ये बात निश्चिंत हो जाओ भाई, और वहां पे भगवान के शरण हो जाओ। जैसे क्षेत्र जम चापे माम विद्धि, ये मैंने ज्ञान मार्ग बताया, भक्ति मार्ग में क्या है कि क्षेत्र जो है मैं भगवान के शरण हो गया, माम विद्धि का भगवान में लीन हो गए, भगवान में हो गए, मैं भगवान का भगवान, हमारा शरीर मैं शरीर का नहीं, शरीर मेरा नहीं, मैं शरीर नहीं, शरीर मैं नहीं, मैं भगवान का भगवान मेरे, वैसा थे मन से। ज्ञान मार्ग हो तब तो भगवान ही रह गए, और भक्ति मार्ग हो तो भगवान के साथ ही हो गए, अब शरीर के साथ संसार साथ नहीं रहे, किसी भी बात है, बहुत सरल बात है। आप बोलो, कोई शंका हो तो बोलो। मार्ग में तो महाराज जी शरीर भी भगवान का ही है, मार्ग में शरीर तो महाराज जी भगवान का ही है, भगवान का ही है ना, हमारा नहीं है, भगवान का तो है ही। आपने अपना माना वो तो छापा मारा आपने, था तो भगवान का ही। अब सिद्ध हो गए आप, ईमानदार हो गए तो बड़ी अच्छी बात है, ये वही मानी थी जो अपना माना, अपना था ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, निश्चिंत निर्भय। इसमें दृढ़ रहो, दृढ़। इसमें संदेह हो तो मत बात पूछ लो, और संदेह नहीं हो तो दृढ़ता आपकी है पकड़ी हुई कि बस मैं तो भगवान का हूँ। था ही भगवान का पहले से, ख्याल नहीं था, इधर दृष्टि नहीं थी, इधर इधर ख्याल ही नहीं था। तो मैं तो सदैव भगवान का हूँ, सदैव भगवान का ही रहूंगा, भगवान मेरे ही होंगे, मैं भगवान का ही हूँ, तो सीधी बात है ही हुई थी अनाथ से पहले से ही, सदैव से ही थी। कितनी सुगम, कितनी सरल, कितनी बढ़िया बात है। इस बात मैं कहता हूँ, आपके अभी श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निर्देशन करेंगे, ध्यान करेंगे, समाधि करेंगे, ये करके जो अंत करोगे, अंत में ये बात आएगी, अंत में तो यही आओगे। भूल निकल जाने के बाद श्रवण मनन करेगा, भूल निकल गई, अब कब श्रवण क्या करे, जरूरत बोले कोई शरीर शरण नहीं, मनन की निर्देश कोई जरूरत हुआ नहीं, क्योंकि आज भूल थी, भूल मिट गई, बस अज्ञान मिट गया। ये ज्ञान सिद्धांत ही अद्वैत सिद्धांत ही है कि अज्ञान मिट गया, बस है जो हुआ। ये गहरी बात ऐसी बैठी है महाराज जी, गहरी बात है ना। हाँ। इस तरह से कोई सुनी भी ऐसी बैठी हुई है कि इतना जप करेंगे समाधि लगेगी तब कोई जाके ज्ञान, ये गलती है। अब वह मिट जाना चाहिए, आज ये वह मिट जाना चाहिए। देखो मैं बहुत बार कहता हूँ, करने से होता है, ये प्रकृति के राज्य में है, परमात्मा के यहाँ करने से हो गए बात नहीं है। देरी लगी तो प्रकृति के राज्य में लगती है, परमात्मा को देरी का काम ही नहीं है, वो तो है ही हुई, बनाने क्या है उसमें। संसार की तरह उसको मानते हैं, जब संसार ही होता है जो वो होगा, ऐसा नहीं है, वो तो है ऐसा ही, एक लक्ष्य होना है मतलब। इस बात ये कई बार कही है कि भाई भगवत प्राप्ति जितनी सुगम है, इतना सुगम काम काम है ही नहीं कोई, क्योंकि वो सुगम क्या, कठिन क्या, करना कुछ नहीं है, केवल दृष्टि डालनी है, सुगम क्या, सुगम तो करे तो सुगम कठिन तो होता है, करना है ही नहीं, स्वतः ही सिद्ध है। इससे यह लगता है घबराहट सी बेचैनी होती है, भगवत प्राप्ति ऐसी जल्दी कैसे हो सकती है, एकदम ये होता है कि इतनी सरल भगवत प्राप्ति, ये लोग बोला बोल, आज आज क्या मालूम है, तो ऐसा महसूस होता है एकदम से आनंद में, आनंद ही आनंद करो, और फिर वापस घबराहट से आती है, ऐसे कैसे प्राप्त हो सकता है, अपने तो पाप किए हुए हैं, अपने को साधन कुछ करते ही नहीं है, जरूरत नहीं है, जरूरत क्या है, है उसमें क्या करना है, सत्य सिद्ध है। संभवान आत्म माया और प्रकृति में कहीं है, आपको क्यों पूछना है, ये प्रकृति और माया को क्यों पूछते हो, पूछने का उद्देश्य क्या है। देखो अलग अलग पूजा जरूरत नहीं है, ये किसको जरूरत है, जो व्याख्यान देता हो उसको जरूरत है, क्योंकि सब बातें बतानी पड़ती है, दूसरी क्या जरूरत है, रसोई बनाने वाले को सब इकट्ठी करनी पड़ती है, भोजन करने क्यों पड़ती है, रोटी देर साग दे खा लो, बस बस, और क्यों छोड़ो, ये तो पढ़ाई की चीज है। आपकी क्या अड़चन पड़ी इसकी, तो प्रकृति हो चाहे माया हो, अपना मतलब नहीं है, अपना से मतलब नहीं, ना प्रकृति से मतलब है, ना माया से मतलब है, अपने तो परमात्मा कह रहे हैं, हम परमात्मा है, कहा होता था मैं अपनी विराज जी तो क्या करेगा पाजी, अपने क्या बोलते हैं, सीधी बात, अपने क्या बोलते हैं, और बोलो महाराज जी, भक्ति मार्ग में शरीर और शरीर का जो अंतर है वो आवश्यक है क्या महाराज जी, उसमें तो वासुदेव सर्वम है, तो उसमें शरीर शरीर की क्या आवश्यकता है भक्ति मार्ग में, क्या कह रहे हैं, भक्ति मार्ग में शरीर और शरीर की क्या आवश्यकता है, विवेक शरीर जरूरत नहीं है। अरे देखो विवेक तो काम की चीज है, शरीर शरीर का विवेक हो जाए वो काम की चीज है, भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग कोई मार्ग भाई, स्वर्ग जाओ तो भी जरूरी है, क्योंकि शरीर तो स्वर्ग जाएगा नहीं, शरीर ही स्वर्ग जाएगा, उसमें भी काम की चीज है, पर भक्ति में इस पंचायत की जरूरत नहीं है, मैं तो हूँ जैसा ही भगवान का हूँ, शरीर सही दूर रही तू जो कुछ भगवाता हूँ। बालक है वो मेले में भरा हुआ भी ये नहीं समझता कि माँ के लायक मैं नहीं हूँ, गोदी तो मेरी है और निगर नहीं रहा तो वो तो मेले में भरा जी चाह रेशम साड़ी में बैठ जाएगा। ये नहीं समझा कि मैं रेशम साड़ी में कैसे बैठा हूँ, वो कहते मतलब तो गोदी तो मेरी है, मेरा हक लगता है पूरा, माँ निगर रखती है, वो क्या निगर है, वो तो जाए गोदी में बैठ जाए, बस मेरी माँ है, बस माँ है मेरी मौज से ऐसे हम तो है जैसे भगवान गए हैं। अब शुद्ध करो तो माँ करो, भगवान की मर्जी करो मत करो तुम्हारी मर्जी, हम क्या मतलब, शुद्ध करो तो हम तो रोएंगे क्यों करो मेरे को शुद्ध क्यों करो अब शुद्ध क्यों करते हैं हमारे को, हम तो आपके मौज में मस्ती भी रहे। रोना शुद्ध करने में होता है ज्यादा है? रोते तब ये शुद्ध करते हैं, करती है प्रकृति माँ तब रोते है ज्यादा, दुख हमें क्यों हो गया, वो शुद्ध कर दिया दुख का वन सुहा नहीं तो शुद्ध कर लो, सुहा गए तो बैठ जाओ, हमें क्या मतलब, भगवान रूपी माँ को सुहाता नहीं तो शुद्ध कर दो, हमें तो शुद्ध से मतलब नहीं, हम तो माँ के हैं, माँ हमारी है, हमें सीधी सीधी बात है। कि आपकी पुरानी कैसेट में सुनते हैं कि जो जितना शीघ्र भगवत प्राप्ति चाहता है, जितनी सुगमता से चाहता है, उसको उतनी कठिनता से होती है। हाँ। और अब सुनने में आता है कि बड़ी सुगमता से होती है। देखो भाई, अब देखो एक प्रश्न आया है कि आपने ऐसा व्याख्यान में कहा था कि जो सुगमता से जल्दी चाहता है उसको कठिनता से देरी से मिलेंगे, और जो कठिनता से कठिन हो और समय ज्यादा ज्यादा लग गया, मेरे को तो अभी करना ही है, कितनी कठिनता हम भोगेंगे उसको बहुत जल्दी मिल जाता है, ये बात कही थी। अब कहते हो सुगम, तो बात तो वही मैं कह रहा हूँ, आपके भजन ध्यान करने में साधन करने में आलस प्रमाद करते हो और देरी जल्दी हो जाए तो आपको देरी लगेगी, सच्ची बात वही तो बात अब कह रहा हूँ, मैं दूसरी नहीं है, पर आप चाहो मैं सब कुछ करूं, मैं तो तैयार हूं, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, अरे आप कहते हैं इतनी देरी नहीं लगेगा, इतना भजन करूंगा तब होगा तब होगा, तो बहुत परिश्रम पड़ेगा, बड़ी कठिनता होगी, तो कठिनता को सहते नहीं हो तब तो कठिनता आएगी, अरे कठिनता बोले हमें सब सहने को तैयार है तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, ख्याल में आया ना। आप सुगमता क्यों चाहते हैं कि जप करना नहीं पड़े, कीर्तन करना नहीं पड़े, पढ़ना भी नहीं पड़े, सत्संग करना भी नहीं पड़े, भजन ध्यान करना नहीं पड़े, आप है ये मिट जाए तो जल्दी हो जाए, उसको जल्दी नहीं होगा, उस तरीके से हो जाएगा, मैं कठिन से कठिन तैयार हूँ, चाहे सो करना पड़े चाहे मरना ही पड़े तो मैं तो तैयार हूँ, उसके लिए कठिन होता ही नहीं, चट हो जाएगा। आप अपनी नियत कैसी है उसको देखो, नियत की गर्मी से देरी होती है, जो भगवान की देरी थोड़ी है, इसमें तो समय थोड़ा लगता है, आप जीत चुराते हो तो करना पड़ेगा भाई, या करने तैयार हो तो करना कुछ है ही नहीं, सीधी बात है। तो वास्तव में देरी नहीं है, वास्तव में तो सुगम है, ये बात है सिद्धांत की, परंतु आप आलस्य प्रमादर आराम उसको चाह कर करते हो, घना परिश्रम नहीं पड़े जल्दी हो जाए तो उसको जल्दी नहीं होगा भाई, हम लोग तैयार है जो कुछ वैसे तो भगवान तैयार है, वास्तव में सुगम है, क्योंकि आपका खुद का है। देखो बालक कभी भी माँ के गोदी में जाने के लिए ऐसा नहीं फीस देनी पड़ेगी, कुछ कोशिश करनी पड़ेगी, किसी की गवाही लानी पड़ेगी, किसी को किसी की सहायता लेनी पड़ेगी, ये बात पैदा होती नहीं बालक के, बालक से देगी वो तो मेरी है ही, देरी करती है माँ तो वो समझ में नहीं आती कि माँ गोदी में जाने के लिए देरी क्यों कर रही है, हाथ पकड़ के अलग अलग क्यों रख रही है, अलग अलग समझ में नहीं आता, गोदी में जाते समझ सीधी बात है, ऐसे भगवान के लिए जाना तो सीधी बात है, देरी क्यों हो रही है, मैं देरी नहीं होगी। देखो नहीं करना चाहते उसको काम करना पड़ेगा, अरे करने को तैयार हो उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधी बात है। क्या हम शिव जी और हनुमान जी, काली, दुर्गा आदि की पूजा करते हैं? आपकी सत्संग में राम और कृष्ण का उल्लेख आता है, तो हम किसकी पूजा करें? नहीं, आप काली की पूजा करो, शक्ति की पूजा करो, इनसे मुक्ति हो जाएगी। वही पूजा आप जो करते हो वही करो। मैं राम और कृष्ण की कहूँ उसको समझो कि ये शक्ति माँ की पूजा ही कह रहे हैं। आप उस पूजा में इधर उधर मत करो, अपने अपने सिद्धांत पर दृढ़ रहो। हम यहाँ राम और कृष्ण कहते हैं, आपके यहाँ काली और दुर्गा कहते हैं, उसी का नाम है। उसका नाम काली है, कृष्ण काला तो है, काला को से काली कह दो, एक ही बात फर्क क्या फर्क पड़ा? आप समझो मैं काली का नाम ही काला है। तत्व तो एक ही है ना, ये उपासकों की दृष्टि से अलग अलग रूप होते हैं। तत्व दो थोड़ा ही है, वही है, वही ये गंभीर सुन पुस्तक है, काला चांद, कृष्ण चंद्र, काला चांद, कृष्ण चंद्र कह दो चाहे काला चांद कह दो, कोई फर्क क्यों है? कृष्ण काले गाय चांद चंद्रमा गाय कृष्ण चंद्र संस्कृत हो गया, काला चांद हिंदी हो गया, काला चांद है, वो चांद कालो है। तो काला को चाहे काली को फर्क क्या पड़ेगा? तुम्हें तो माता से पिता तुम्हें हो, काली तुम्हें हो, काला भी तुम्हें हो, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें हो, तुम्हें वो माता काली माता या पिता तुम काला माता पिता, माता पिता तुम्हें तुम्हें सदा तुम्हें वो तुम्हें विद्या द्रविड़ तुम्हें तुम्हें सर्व मम देव देव मस्त हो जाओ। तत्व तो है वो नारा नारा उपासकों की दृष्टि से है। जैसे भूख एक होती है और भोजन करने में तृप्ति एक होती है, परंतु रुचि अलग अलग होती है। किसी को नमक ज्यादा चाहिए, किसी को नमक नहीं चाहिए, किसी को थोड़ा चाहिए, किसी को मीठा चाहिए, किसी को फीका चाहिए, किसी को सरपरा चाहिए, ये बीच में रुचियां है। भूख एक, तृप्ति एक, ऐसे पहले साधन के बिना हम एक है और साधन पूर्ण पर एक है। बीच में कोई काली है, कोई दुर्गा है, कोई राम है, कोई कृष्ण है, कोई शिव है, कोई विष्णु है, बीच में है, रुचियां है, रुचि के अनुसार करो, तृप्ति एक हो जाएगी। भूख एक, तृप्ति एक। देखो एक बात याद आए बताऊ, सुख और दुख एक है। परमात्मा की प्राप्ति के बिना हम दुख पा रहे हैं, वो दुख एक है, और प्राप्ति के बाद में आनंद एक है, ये दोनों तो एक, बीच में फर्क है। जैसे सुख दुख एक कैसे है, आप हंसते हो, वो हंसना मारवाड़ी है, बंगाली है, गुजराती है, महाराष्ट्री है, कौन सा है हंसना? और रोना बंगाली है, महाराष्ट्री है, किस देश का रोना है? रोना एक ही है, हंसना एक ही है, तो फर्क है। इसे सिद्ध क्या हुआ? दुख सुख एक है, इसे सिद्ध हो गया। ये नहीं मारवाड़ी रोना है, ये तो रोना बंगाली है, ये तो हंसना मारवाड़ी है, ऐसा होता है। प्रसन्नता खिन्नता सुख दुख एक ही होता है, और यह संसार की तरह दुख है, परमात्मा की सुख है, एक ही बात है, सीधी सारी बात। तुम सुख दुख एक ही होता है, हंसते हैं सब खुश होते, संस जाते हैं या रो जाते, रो जाते, ये बात है। मूल बात इतनी है, किसी उपासना में चलो तत्परता से हो जाओ, ठीक हो जाएगा। कैसी मौज की बात है बताओ। नानी दादी माँ आदि गुजर जाए तो बेटी पोती दोहिती अगर जप देवे, रामायण का पाठ कर देवे, तो वो लगता है क्या? लग जाए, बेटी है पोती है सब लगे। देखो बेटी पोती का तो गोत्र है ही, बेटी का गोत्र दूजा हो गया, गोत्र दूजा होने पर ही लगता है, आप ध्यान देकर सुनो, इनमें पूछने की जरूरत नहीं है। आप नान श्राद्ध करते हो कि नहीं? नान श्राद्ध तो नान श्राद्ध तो द्वैता करता है, द्वैता तो गोत्र दूजा है, तो द्वैता का लगता है तो बेटी क्यों लगेगा? बेटी तो उसी जाई हुई है, द्वैता तो बेटी ने पैदा किया, उसको दूर पड़ता है, उसका भी लगता है। तो नान श्राद्ध होता है इस बात से बेटे का द्वैतों का भी लगता है, पानी और पिंड मिलता है। नहीं तो नान श्राद्ध की रीति कैसे रहेगी? नान श्राद्ध तो द्वैता करता है और नान श्राद्ध का नाना का श्राद्ध द्वैता करता है तो पिंड पानी मिलता है, पोती का भी मिलता है। पोती का भी मिलता है? पोती तो उसी गोत्र की है, अभी तो गए ही नहीं, सब तो उसी गोत की है। बजरंग देव नरसिंह जी रोमाई रो सुनाओ, और एक कह रहा है कि दो समय में चार भजन गाओ, एक तो मोह जाल ममता के बंधन, और एक हर हर जी बैठिया रथ में आई, और एक थारी साथी उम्र क्यों नाटी क्यों हुई, एक कलजुग आका कर सो है। ऐसी बात स्वतः सिद्ध है, ये ज्ञानी की बात तो सही मैंने स्वाभाविक है, अनादिकाल से सदा है सदा रहेगा, एक है परमात्मा तत्व तो ज्यो का त्यों है परिपूर्ण। स्वामी जी इसमें जो स्वरूप की स्थिति की जो जिज्ञासा होती है, इसमें क्या हेतु बार बार सुनने की जिज्ञासा होती है? बार बार सुनने की जिज्ञासा होती है। ज्ञान योग में स्वरूप में स्थिति की जो बात, ना ना बार बार नहीं, बात एक ही है, स्वरूप में स्थिति आपकी होती है ये मत मानो, आपकी स्वरूप में स्थिति है अनादिकाल से सदा से, इस तरफ ध्यान नहीं था, अब ध्यान आ गया, लक्ष्य हो गया, कोई अब थोड़ी हुई है, मेरे कहने से थोड़ी हुई है, मेरे कहने से होगी वो तो अनादि नहीं होगी ना, शादी होगी शादी शांत हो जाएगी, पैदा होगी तो मर जाएगी, तो पैदा नहीं हुई है वो तो है, ऐसी कहने से चेत हुआ है, कहने से चेत हुआ है। हाँ चेत है, वो तो मैंने शुरू कहा था, जितना कहोगे उतना विवेक स्पष्ट होगा, साफ होता जाएगा, साफ जो जो रहेगा वो साफ हो जाएगा, नई बात क्या हो गई, नया यही होगा, स्पष्ट हो जाएगा, साफ साफ हो जाएगा। बताने से जैसे ये गंगा जी आप फरमाते हैं, जैसे ये गंगा जी है, जैसे बताने से। तो बार बार गंगा जी रहे महात्म में क्या, गंगा जी श्रद्धा ज्यादा हो जाए, गंगा जी तो वैसी वैसी है, आप श्रद्धा करो तो वैसी है, श्रद्धा न करो तो वैसी है, जानो तो भी वैसी है, न जानो तो गंगा तो वैसी की वैसी है, आपकी दृष्टि हो गई तो आपको गंगा प्राप्त हो गई, अगर आपकी दृष्टि नहीं हुई तो आपको गंगा जी नहीं मिली, अब आपको नहीं मिली गंगा तो मिली हुई है ही, आपने नहीं मिली, सब राडे में सोते हैं, स्वाभाविक है। देखो शिष्य कहता है कि गुरु जी ने कृपा कर दी, पर गुरु जी के मन में कृपा है ही नहीं कि मैं कृपा क्या कर दी, ये तो चीज तुम्हारी है ही, मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने पास क्या दिया, क्या दिया बताओ, आप बताओ क्या दिया, तो चेत तो कर दो, पर चीज क्या दी, घर से क्या दी बताओ, गुरु जी ने क्या खर्च किया, क्या दिया महाराज जी, दी जब तो जन्म मरण मिटा दिया, ऐसी बड़ी चीज और क्या हो सकती है, मिटा दिया जन्म मरण है ही नहीं, आपने मिटा दिया क्या, ये तो आपने पकड़ रखा, आपने छोड़ दिया, जन्म मरण है ही नहीं, जो सत होता तो मिटता कैसे है, ना भाव विद्युत सतर सत का अभाव नहीं होता, अभाव होता तो नहीं था, वो आपने मान रखा है, आपने छोड़ दिया, छूट गया, कोई थी बात है। स्वतः सिद्ध स्वाभाविक, जैसे सूर्य ने प्रकाश कर दिया, सूर्य कहते प्रकाश मैंने क्या कर दिया, होता है, मैं थोड़ी गलती होती है प्रकाश, सूर्य के अभिमान होता है ऐसा कि मैंने यहाँ आकर प्रकाश कर दिया, दिन कर दिया, आप हो गया आप दिन, इस वजह आप साफ हो गया, अब कर क्या दिया। है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे ना है। महाराज जी, भावाद्वैतम सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतम न कुत्रचित्, अद्वैतम त्रिषु लोकेषु नाद्वैतम गुरुनाथ है, तो गुरु की महिमा तो बहुत है। गुरु की महिमा तो बहुत है, पर गुरु की महिमा चेले की दृष्टि से है क्या? गुरु की दृष्टि से है, क्यों? जिसको लाभ हुआ वो अगर नहीं माने तो कृतघ्न होता है ना। होती हुई संपत्ति हमें पता नहीं। एक दृष्टांत आता है, दृष्टांत आता है, लड़का सुपात्र नहीं था, पिता बहुत धनी, बहुत पास मित्र भी था, पर उसने देखा कि लड़का है जो ठीक नहीं है, ये खो देगा, सब धन नष्ट कर देगा, तो उस पिता ने धन को गाड़ दिया, तो गाड़ दिया तो बही में लिख दिया, कहते हैं ये जो मैं धन बताता हूँ, लड़का हमारा सुपात्र हो जाए तो ये बात उसको बता देना, उसमें वही मैं लिख दिया कि चैत सुधी एकम के दिन 12 बजे मैंने ये देवल बताया, भगवान का मंदिर बनाया है, उस मंदिर के गुमज में मैंने धन रखा है, लिख दिया। जब लड़का सुपात्र हो तो उसको बता देना, और उधर तो नहीं ऐसा लिख दिया, तो लड़का धन खराब कर दिया, जो रहा था अपने पास में खराब कर दिया, अब दुख भोगता रहा। तो पिता के मित्र थे, उनके पास में गया कि मैं क्या करूं, कि भाई उद्यमता छोड़ दे तो ठीक से हो जाए, तो उस लड़के ठीक हो गए, तो वो तो ठीक हो गए। उस लड़के ने पढ़ा बही में, तो पढ़ा तो उसने मंदिर तोड़ाया, मंदिर तोड़ाया, मिला नहीं, कौड़ी नहीं मिली, मिला ही नहीं कुछ भी, क्योंकि तो झूठा लिखा है। तो मित्र को बताया कि मैं आपको जैसे करूंगा, मैं अब ठीक रह जाऊंगा, क्यों कई दिन दुख पाल दिया, यार धन मिला वो देख लिया, अब मिला है नहीं, तो उसने कहा ठीक है, उसके विचार हो अब ठीक है। तो उसने कहा कि धन मंदिर क्यों तोड़ाया था मैं, मंदिर बाप दादा का बनाया, मंदिर बनावा कि तोड़े, कि मैं क्या करूं, मैं लिखा था तोड़ाया, कि मिला कि कुछ नहीं मिला, तो पीछे बना होगा सही। कारीगरों को बुलाकर कहा कि मंदिर जैसा था वैसा का वैसा बनाओ, उतना उतना ठीक तरह से बनाओ। तो अच्छे थे कारीगर, उन्होंने बना दिया, पैसा लगा लगा दिया, उसको बना दिया ठीक, और मंदिर ठीक बन गया। तो क्या बताओ, बता बताएंगे। जब सैत सुधी एकम आई दोपहर में 12 बजे, तो मंदिर की घूमज की छाया पड़ती थी, वो जगह कहने ये है, फिर उसको बताया कि इस जगह खोदो, तो रात्रि में सब सो गए, वो जगह चिन्ह कर दिया, खोदा, धन मिल गया। तो लड़का क्या, मेरे को मिला नहीं, आपको कैसे मिल गया? कहते यूं तो समझो कि मंदिर के गुम्बज में धन रखा है, चैत सुधी एकम के दिन 12 बजे, इसका क्या अर्थ हुआ? इसमें 12 बजे रखो चाहे 1 बजे रखो चाहे रात में रखो, गुम्बज में निकाल दो। इसका तात्पर्य है कि 12 बजे छाया कहाँ रहती है? गुम्बज की, उस जगह है, तो खोदा धन मिल गया। तो इस तरह से शास्त्रों की बातें है, बात तो सीधी है, परंतु वो जानने वाला जानता है। अब गुम्बज में रखा, गुम्बज में मिला नहीं, मिला गुम्बज में ही, इस तरह की शास्त्र की बातें हमारे समझ में नहीं आती, पर कोई बताना वाला तो सीधे बताए ये है, समझना खट्टा। वही महिमा है गुरु की, गुरु की महिमा इसीलिए है। या बार बार वही वही धन भी उसी का है, बेटे का उसके साथ उसका नहीं है, तो पहले उसी का था, बाद उसी का उसी पहले था, बेटे उसी का है, उसी का ही था और उसी का ही मिला, उसी को ही मिला, बताता नहीं तो मिलता ही नहीं, तो गुरु नहीं मां इसीलिए तो है, लक्ष्य बता दिया बस, घर से क्या दिया उसने, उसी का धन था, उसी बाप की पूंजी थी, उसी की पूंजी, उसी की रानी, उसी में मिल गई, अब उसके मानने में तो सब कुछ गुरु ने दे दिया, हाँ कुछ नहीं मिला, हमें फोन फोन के देख लिया नहीं मिला, ऐसे थोड़ा दिन था खूब थोड़ा दिन मिले, कुछ नहीं मिले, बताया गया ऐसे ऐसे मिलेगा, इसमें क्या फर्क पड़ा, वो धन मिलता है अपने पास से, कुछ नहीं देते है, अपने पास से क्या दिया, वो बताने वाले अपने पास से दिया कि पूंजी पास में दी क्या, उसी बाप की तेरी पूंजी, तेरे बाप की तेरी है, इससे केवल संकेत है, कौन करूं गुरुदेव की भेंट में वस्तु नहीं तिहु लोकन में, ब्रह्मानंद समान तो हो ये नहीं, धन मानक लाख करोड़ दिया, ऐसी करी गुरुदेव मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, सुख साधन करने से नींद कम आती है, बहुत अच्छी नींद नहीं आवे, बढ़िया बात है, इसमें नींद का ही खतरा है, चुप साधन में सबसे बेहतर शांत और चुप हो जाए तो नींद आ जाती है, नींद नहीं आती बहुत ठीक है, सहजावस्था में पहुंचता है क्या उस समय, सहजावस्था में पहुंचता है क्या, हाँ पहुंच जाएगा, सहजावस्था पहुंच जाएगा, चुप साधन समझ में आ गया है, नींद नहीं आती है तो पहुंच जाएगा, साधन अच्छा संग, संग अच्छा नहीं मिलने से स्वभाव में खराबी आ गई है, स्वभाव ठीक बनाने का, अच्छा संग करो, ये तो अनुभव की बात है, बुरा संग होने से स्वभाव में खराबी आ गई तो बुरा संग छोड़ दो, अच्छा संग करो, ये तो आपके अनुभव की बात है, कुसंग से नुकसान बहुत है, जैसे सत्संग का बात में उद्धार के लिए, ऐसे पतन के लिए कुसंग बहुत ही ज्यादा ही पतन करना चीज है, मुफ्त में पतन कर देती है, इस वास्ते बुरा संग छोड़ो, हो राम को नाम जपे तुष्टि तज कुसंग, कुसंग कुसंग छोड़ो, माता जी पूछती हैं कि हम घर का काम करते हैं और पाठ छूट जाता है, घर का काम करते हैं हमारा पाठ छूट जाता है तो क्या करें, अपना पाठ पहले पीछे कर लो, जल्दी उधर कर लो, कहते हैं नियम का पाठ छूट जाता है, नियम का जल्दी उधर करो भाई, सत्संग में जाना है ऐसा पता लग जाए तो जल्दी उठ नित्यम कर लो फिर सत्संग में जाओ, अभी तो नहीं रहो सत्संग छोड़ो पाठ करो और पूरा, नित्य ने अनित को नियम घटाइए नहीं, नित्य नेम नहीं घटाना, और बोल गुजरी देने लगी तन कोई बात, और तो भाई चार पांच भजन पहला कह देगा सही उन्हें तो ठीक लगो सारी साठी उम्र की नाठी क्यों मैं मेरे एक बात ज्यादा याद आया करती है, अभी जो संसार में सद्गुण सदाचारों का प्रचार है, भगवान की तरफ लोगों का खिंचाव है, ये केवल संतों की ही महिमा है, भगवान अवतार लेते हैं संतों के लिए, और संत है तो संतों का आना भगवान का आना दोनों संतों का अधीन हुआ, जितने सद्गुण सदाचार है जितनी अच्छाई है ये सब संतों की महिमा है, जिन गांवों में जिन शहरों में संत लोग 100-200 वर्षा में घूमे हैं हुए हैं वे शहर वे गांव अच्छे मालूम देते हैं, जहाँ अच्छाई जो कुछ दिखती है वो संतों की ही महिमा है, और कहाँ से आप बताओ कहाँ से आई, अच्छी महिमा जहाँ आई है, जहाँ लोकों में अच्छाई आई है, वो किसकी है? संतों में सब भगवान के गुण है, भगवान के चरित्र है, भगवान की लीला है, भगवान का प्रभाव है। ये भाव आया कहाँ से? सत्संग से आया। तो सत्संग से आया वो संतों की कृपा है। इस बात से जितनी अच्छाई संसार में देखने सुनने में समझने में आवे वो सबकी सब संतों की महिमा। जिन गांव में 100-200 वर्षों में संत नहीं आए वे गांव देख लो, और जिन गांव में 100-200 वर्षों में संत महात्मा आते रहते, कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उन गांवों को देख लो। दोनों गांव में बड़ा भाई फर्क है। तो ये किस फर्क होता? राम माया सतगुरु दया, साधु संग जब हो तब प्राणी जाने कसु रहो विशेष भूल। राम जी की कृपा हो जाए, संत महात्मा की कृपा हो जाए और सत्संग मिल जाए तब प्राणी को होश होता है, नहीं तो होश होता ही नहीं। तो जितनी अच्छाई आती है, भगवान अवतार जितने लेते हैं वो उनके लिए, धर्म की स्थापना के लिए, पापों का नाश करने के लिए, सत्संग के लिए, लीला चरित्र करते हैं। तो जितने जो अच्छाई है, सद्गुण सदाचार है, वो सब संतों की महिमा है। जहाँ कहीं, जिस किसी देश में, जिस किसी भाषा में, जिस किसी संप्रदाय में जो अच्छाई है वो संतों की कृपा है। सब की सब में क्या कहें, हम कितने मेहमत हैं, हम जानते नहीं, हम क्या बताओ। यही जानते हैं कि जो अच्छापन है वो सत्संग से आता है, ऐसे बुरापन है वो कुशल से आता है। कुशल मत सोलो, कुशल मत करो, सत्संग मत छोड़ो, सदा सत्संग में लगे रहो, आप से आप श्रेष्ठता आ जाएगी स्वाभाविक। और तो महाराज जी कुछ बोलते हैं, मतलब मैंने कहा कि मास्टर फोटो के महाराज जी कहेंगे प्रेम राख है। दूसरी बात कुसंग, हाँ कुसंग मत करो भाई। कुसंग ज्यादा कुसंग कौन सा है? जो भगवान को नहीं मानता, परलोक को नहीं मानता और धर्म को नहीं मानता, वो भयंकर कुसंग है। जो ईश्वर को नहीं मानता उसे समान कोई है नास्तिक संग है। नुगरा नर कोई मत मिलो रे, पापी मिलो हजार, एक नुगरे के शीश पर लख पापियों का भार। जो भगवान से विमुख है, भगवान को नहीं मानता, ऐसा है वो नास्तिक, उसके संगे समान कुसंग कोई है ही नहीं। सबसे कुसंग वो है जड़ी काट दी सब अच्छे पड़ गई। जो सच्चाई अच्छाई तो भगवान से ही है, वो भगवान को ही नहीं मानता तो उनसे बुरा क्या होता है? संपूर्ण पापों की जड़ है, महान कुशक है। इसको नास्तिक कर सको मत करो। श्रीजन नास्त दर्शनम न श्रवणीयम, नास्तिक का स्त्री की चर्चा ऐसी मत सुनो, सुनो ही मत। नास्तिक दर्शन न श्रवणीयम न करणीय, वैरी स्त्री वैरी नास्तिक दर्शन न श्रवणीय, याद है? वैरी का चरित्र मत सुनो, नास्तिक दर्शन मत सुनो, स्त्री का चरित्र मत सुनो। ये कुसंग है ज्यादा। कुसंग छोड़ने वाला तो वो वेरी बांध लेगा कहीं करना। तो आदमी कुसंग ही है, अगर छाछ छोड़ दे वहाँ तो वो बैर बांध ले। नहीं थे बैर बांध करो, क्यों कोई बात चलावे तो मेरे भी जुकाम करना है। जयराम जी जी उठ जाओ, बैर क्यों बांधो? अगर बैर बांधे तो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा, पर बैर बांधो ही क्यों अपने? ये बैर होता है आपकी बेअकली से। मैंने तो एक संतों से विलक्षण बात सुनी कि प्रहलाद जी के साथ बैर किया तो प्रहलाद जी ने भूल करी, जो उनको बता दिया भजन ये करी गलती, इस वजह से बैर बंधा। उन्होंने बतावे क्यों, उनको क्या पता है? लोग तो पैसा ही नहीं बताते, अपन भजन क्यों बतावे? ये गलती करी प्रहलाद जी ने, तो बतावे क्यों? भीतर भीतर भगवान याद करे अपना मौज से।